Oh dear. trầm ngỡ trầm á tí mù. Và có mâm phở ta hàn căn mù. Kue pati janji tulus ramah ono ing lati mantep rasa lan jiwa raga iki tak titipke layang kangenku iki muga bisa nambahi ati panyuwunku siji kanggo awakmu njogo rasa lan katresnanku. Thank you. Sumpah lancar Wemedo tresno margo ati Aku merasa kurang pun. kowe.